Baba, Rosalie Zoba. Denge nini yo mwana nangai, olingi okokana na tata. Baninga bakeleke malembe, yo na boti yo belelo yo. Yebani belelo yo, olingi ozwa nzoto na ngai. Pardon mwana, noki okwei. Nakendeki mobembo, ebongaki yo profite. Nazongi ozali be sima na ngai, oloba o ngai motema ndoki. Oloba o ngai tata mabe, mayele na ngai se ya kisi. Nakangi banzela na yo nyonso. Zoba, Rosalie Zoba. Omoni ngai ndoki, boyo ndoki. Zoba, Rosalie Zoba. Olingi ozwa lokumu na ngai. Zoba, Rosalie Zoba. Olingi ozwa mayele na ngai. Tango na yo elekie, litoya lekaka motute.